Extempore s Jurajom Ďurišom. Vítam v štúdiu Cat Hope z Austrálie a Michala Murína zo Slovenska. Prečo takáto kombinácia hostí, to sa dozvieme o chvíľku. Dnešnou témou sú nové komunikačné možnosti a nové médiá. Počúvame záznam z 15. septembra 1997 roku zo synagógy v Šamoríne, kde Michal Murín, Zdenek Plachý a Milan Adamčiak v synchronizovanom prenose projektu s názvom Left Hand of Universe hrajú simultánne improvizácie na zrujnovaných klavíroch. Všetko sa odohráva v zemepisnom trojúholníku v tom istom čase v Colorado College in Colorado Springs, North Fremantle in Western Australia a v synagóge v Šamoríne na Slovensku. V našich programoch si rozprávame o novej hudbe vo väzbe na médiá. Jednoducho povedané, zaoberáme sa aktuálnou akustickou tvorbou dneška. Dnes k nám do štúdia zavítala Cat Hope z Austrálie spolu s Michalom Murínom. Michal Murín, okrem toho, že je známy umelec na pódiu nových umení už niekoľko desiatok rokov, je vedúci výskumu na Akadémie umení Banskej Bystrici. Priviedol hostku do našej relácie Cat Hope z Austrálie. Michal, Michal Murín bol pred časom aj v Austrálii. Poprosím ho o pár slov, aby nám povedal, ako to všetko spolu súvisí. V Austrálii som bol na pozvanie Rosa Boletera, s ktorým robím aktivity ohľadom demolovaných a zničených klavírov. A pri tej príležitosti som sa zúčastnil sympózia, ktoré organizoval Kate Ope na Edith Cowan University. A urobil som tam prezentáciu vlastne aj intermediálnych presahov medzi hudbou a výtvarným umením. A keďže Kate Hope učí na škole, jednoducho sme si dali stretnutie v Banskej Bystrici a cestou v Bratislave vlastne urobíme tento rozhovor. V Banskej Bystrici prezentovala videoinštalácie, svoje videopráce, kompozície a pre študentov pripravila špeciálnu inštaláciu využijúce mobilné telefóny. Teraz prestrihneme na noisovú kompozíciu Cat Hope s názvom Fetish One. This is an example of my first noise record, which is live solo bass guitar improvisations taken from a record of 21 fetishes. I'm very interested in this, the low frequency area of the sound spectrum. Vidím na plagáte napísané Cat Hope, performance, video, inštalácie, skladateľka súčasnej hudby, hrala v punkovej kapele v Berlíne, pracovala pre rádia. Umelkyňa scény Noise Music realizovala turné po Japonsku, Európe a Spojených štátoch amerických. Viac nájdete na adrese www.cathope.com. Otázka na tú prítomnú Cat. Skladáte hudbu, pripravujete inštalácie, robíte výskum v tejto oblasti. Čo je na tom najvzrušujúcejšie? I think the most exciting part is where all different media meet. So making a work that involves music, which is, or sound, which is completely embedded inside other media. So performance and video and sound really close together. I'm doing a PhD in this relationship actually. Keď hovorí, že ju zaujíma hudba, ktorá je obsahom iných médií, napríklad spojenie hudby a videa. V tomto čase si robí na túto tému na univerzite PhD. V našich reláciách si host prináša hudbu so sebou, ktorá ho nejakým spôsobom profiluje. Keď vyberte nejakú elektroakustickú kompozíciu. A Woman in Transit. I've chosen this piece because it's one of my electronic works. It was originally written for a dance project involving three dancers, an Indian dancer, an American dancer, Didi Devillier, and a Japanese performer, Yumi Umemare, and then I edited it into three two-minute sections for an exhibition at the Sydney Opera House. Ide o tanečný projekt, ktorý sa uskutočnil v Sydney, v Opera House Woman in Transit. doznieva Woman in Transit od Cat Hope. Máme v štúdiu hostku Cat Hope z Austrálie spolu s Michalom Murínom zo Slovenska. Paralelne hrá v indie pop kapele Gata Negra a skladá pre Kronos Quartet. Cat Hope odprezentovala Banskej Bystrici svoju hudbu, videa, svoj výskumný projekt. I was invited to be an artist in residence in a project as part of the Transmediale Festival in Berlin. 3 weeks. And there I've been working with one of my projects called Metaphonica. It's a collective of sound artists working with communications media. The project, what we try to do is make sound art using phones. So they're no longer on a network, they're no longer alarms, but trying to get people to think of them as something else. I'm really interested in consumer technology and the way we can use it in more creative ways that they weren't designed for, perhaps. Cat Hope hovorí, že bola najprv pozvaná k spolupráci na projekte s menom Metafonika ako súčasti festivalu Transmediale v Berlíne, kde pracovali na sound artovom projekte s komunikačnými médiami, konkrétne s mobilnými telefónmi. The next piece you will hear is La Scalinata, which is from my band Gata Negra. So, as you've said, I do lots of different things, and one of those is play in a band. It's probably the most challenging of all the different things I do. Gata Negra is a rock band, a three-piece band, and I'm the singer and songwriter of this band, and I play bass in it too. I'm also the producer of the records, and I have a label called Bloodstyle, which releases the records. It's a completely different part of my brain as a composer, I think. I don't write any of it. It's all completely improvised, if you like. All the songs are improvised out and then played, but I never notate them. I'm too scared. It's too simple. Ďalšou kompozíciou je skladba La Scalinata. Ide o spoluprácu s jej skupinou Gata Negra. Keď píše texty, spieva, hrá na basovej gitare. Hovorí, že takáto hudba je druhou stranou jej aktivít na poli súčasnej hudby. Someone stole away your dreams. Someone stole away your hope. It seems. There's a place inside your head where all the things that have been said, live out like a simple life. Thank you. Ďalšou kompozíciou od Cat Hope je skladba Dirty Water pre dve basové gitary a elektroniku. Otázka na oboch hostí tu v štúdiu. Zdá sa mi, že Zemeguľa sa zmršťuje. Dnes už je jedno, kto kde pôsobí. Skôr je zaujímavé, čo kto robí, ale aj to niekedy je ťažko rozpoznateľné. Čo si myslíte o vplyve nových komunikačných médií na umenie, tvorbu a prezentáciu? People, they say we're a generation of listeners, but actually I don't think people are listening to anything. They're just somehow swamping their experience with sound, and I think we're losing our ability to really listen properly. That might sound ironic coming from someone who's interested in combining arts, but there's just so much information, and it's getting easier to transmit it and easier to access it, and this means we're spending less time with it and maybe in some cases less time authoring it as well. So I think this provides a whole new series of challenges to artists to make things that are really interesting and to sit down and really understand them properly, take time to understand them. Generácia mladých, ktorí si hovoria generácia poslucháčov, stráca postupne schopnosť počúvania. Prichádza k spájaniu a kombinovaniu rôznych médií a zároveň k rýchlejšiemu prístupu. To si vyžaduje nový pohľad, je to aj výzva pre umelcov, ako lepšie porozumieť tvorivým procesom v týchto nových médiách. Komunikácia uľahčuje vytváranie projektov, prezentácie a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku aj tak chýba ten ľudský faktor stretnutia, takže aj preto vlastne k tomu fyzickému stretnutiu s Kate Hope so študentami a na škole proste dôjde. A nové médiá dávajú veľké možnosti, ale súčasne nás oberajú o taký ľudský rozmer. A v podstate po tom, čo som vlastne pár rokov pracoval len na tejto úrovni, teraz prichádzam k tomu, že ten ľudský rozmer je niekedy dôležitejší. Momentálne som v periode, kedy potrebujem odbúrať tie nové mediálne komunikácie takými ľudskejšími. Ďalšou kompozíciou, čo Cat vybrala, je jej skladba Interferences. Ide o záznam z festivalu novej hudby, hrá Kronos Quartet. Naše dnešné extempore sa blíži ku koncu. Ďakujem našim hosťom Cat Hope z Austrálie. Well, thanks very much for listening. A Michalovi Murínovi. Ďakujem. A prajem im veľa tvorivých síl. V dnešnej relácii sme počúvali hudby Left Hand of Universe, Fetish One, Woman in Transit, La Scalinata, Dirty Water, Interference. Do počutia pri počúvaní našich relácií extempore.